إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الإمام المبجل أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة ضلالة نجزان الإسلام الإمام المبجل أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أحد من علماء السلف من أئمة المهتدين moja katika wanachuoni wawaja wema waliotangulia moja katika wanachuoni ambao kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala amewafikisha kufuata uongofu amewafikisha kufuata njia ya haki al-Imam Ahmad ibn Hanbal Imam Ahli Sunnah wal Jama'ati kama anshada ba'duhum fi haqqihi wa Yahya wa Ishaq wa Ahmad alladhi bihi nuzima at-taqwa kama yunzamu ad-durar إمام لأهل النقل والمقتدى به وفي السنة الغراء إمام الذي صبر إمام لأهل النقل والمقتدى به وفي السنة الغراء إمام الذي صبر أسيما إمامه وسنة أسد السنة katika risala yake usul as-sunna akitaja misingi ya ahli sunnati wal jamaa misingi ambayo kwamba wameshikamana nayo ahli sunnati wal jamaati as-salafiyun katika msingi mkubwa asema rahimahullahu ta'ala التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم نكشكمانا نيالي أمبا يقوامبا لكوانايو مصحابة ومتومة صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم نكوائيجا مصحابة ومتومة صلى الله عليه وسلم وترك البدع نكواتا بدع وكل بدعة ضلالة كيف نكزانكو إسلام katika misingi mikubwa misingi أمبا يقوامبا يمجنجيو وجوه كتابو شاء الله سبحانه وتعالى na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam inda ahli sunnati wal jamaati atamassuk bima kana alayhi ashabu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ni kushikamana na yale ambayo kwamba walikuwa nayo maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam kushikamana na ufahamu wa maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam aqidatan ibadatan wa muamalatan katika akida yetu sisi waislam na katika ibada zetu sisi waislam na katika miamala yetu sisi waislamu ni kushikamana na ufahamu wa maswahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam waliktidau bihim na kuwaiga maswahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam watarkul bid'a na kuacha bid'a wa kullu bid'atin dalala sababu kila bid'a ni upotofu kwa hivyo ndugu zangu waislamu huu ni msingi miongoni mwa misingi ya ahli sunnati wal jamaati atamassuku bima kana alayhi ashabu an-nabi sallallahu alayhi wasallam waliktidau bihim na kuwaiga maswahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam ndugu zangu waislamu man humu sahaba hawa masahaba ambao kwamba ahli sunnati wal jamaati wanashikamana na ufahamu wao na yale ambayo kwamba walikuwa nayo na kuwaiga ni watu gani ndugu zangu waislamu wanasema ahli ilm na wakielezea maana ya sahaba as-sahaba ni jamu ya as-sahabi as-sahabi ni mmoja na sahaba ni kikundi cha maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hivyo ahli alilm wanaelezea kiwemo ibn hajar العسقلاني رحمه الله تعالى يقول الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام وإن تخللت ردة في الأصح. أسيما ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى أمير المؤمنين في الحديث كوى الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم نيولي لكتانا نمتوم صلى الله عليه وسلم مؤمنا به kisha akamuamini mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo sharti la mtu kuwa ni sahaba awala ni al-luqya, kule kukutana na mtume sallallahu alaihi wasallam. Na sharti la pili mu'minan bi, kumuamini mtume sallallahu alaihi wasallam. Limadha? Maana wale walikutana na mtume sallallahu alaihi wasallam ni wengi na sio wote walomuamini. Katika enzi za mtume sallallahu alaihi wasallam kulikuwa na munafiqun wal kufar wa mushriku quraish, na hao wote hawakumuamini mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana ahli al-ilm wakashurutisha as-suhuba awalan man laqiya an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam, ni kule kukutana na mtume sallallahu alayhi wasallam. Thumma mu'minan bi, kisha mtu akakutana na mtume sallallahu alayhi wasallam akamwamini mtume sallallahu alayhi wasallam, wa mata ala al-islam, kisha akafa juu ya Uislamu. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, huyu ndio sahabi wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala kitaja misingi ahli sunnati wal jamaa. Msingi wa kwanza asema atamasuku bima kana alayhi ashabu nabii sallallahu alayhi wasallam, ni kushikamana na wale maswahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, kushikamana na yale waliokuwa nayo maswahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, wale waliomuona mtume sallallahu alayhi wasallam wakamwamini mtume sallallahu alayhi wasallam na wakafa juu ya Uislamu. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, huu ni msingi katika misingi mikubwa ya ahli sunnati wal jamaati. Na yoyote ambaye kwamba ataukhalifu msingi kama huu, yoyote ambaye kwamba tienda kinyume na msingi kama huu, basi itakuwa ni mubtadi', itakuwa ni katika wazushi. Ndio maana Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala asema watarkul bid'ah, na pia kule kuacha bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah, sababu kila bid'ah ni upotofu. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, kuwafuata maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam na kufata ufahamu wa maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam na kuwaiga maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, aslun min usuli ahli sunnati wal jamaati, ni miongoni mwa misingi ya ahli sunnati wal jamaa. Yaqulu Allahu subhanahu wa ta'ala fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Allah subhanahu wa ta'ala akashurutisha kule mtu kuamini na imani yake kuwa ni sawa sawa, ni kuamini kama vile walivyoamini maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Maana Allah yasema fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw, tukiamini kama walivyoamini maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam aqidatan wa ibadatan wa muamalatan faqad ihtadaw, itakuwa tumeongoka. Na pia anasema Allah subhanahu wa ta'ala ulaika alladhina hada Allahu fabihudahu muqtadi, kuwa maswahaba wa mtume ni watu ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameongoza. Kwa hivyo kupitia uongozi wao ama kupitia uongofu wao na kupitia ufahamu wao, basi jiongozeni kupitia ufahamu wao ndugu zangu Islam. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, msingi huu ni msingi mkubwa ambao kwamba umejengewa juu ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. Atamasuku bima kana alayhi ashabu an-nabi sallallahu alaihi wasallam waliktida'u bihim wa yaqulu an-nabi sallallahu alaihi wasallam إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. نكتك حديث يا لعرباض ابن سارية رضي الله عنه متومة صلى الله عليه وسلم أكي ووسية ما صحبواك ناو كي ووسية أمواك أو أنبياء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. Kwa hivyo hii pia ni katika hadithi au ni katika nusus ambazo kwamba zatuwajibisha sisi kufuata ufahamu wa maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, kufuata mwenendo wa maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana al-Imam Ahmad bin Hanbal, Imam ahli sunnati wal jamaati, akaujenga msingi kama huu, akauweka msingi kama huu, atamasuku bima kana alayhi ashabu an-nabi sallallahu alaihi wasallam waliktida'u bihim, na kuwaiga maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, huu ni msingi miongoni mwa misingi ya ahli sunnati wal jamaa. Na kadhalika watarkul bid'ah, na kuacha bid'ah. Limadha? Wa kullu bid'atin dalalah, sababu kila bid'ah ni upotofu. Ndio maana mtume sallallahu alaihi wasallam alivyosema fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin akasema waiyakum wa muhdathatil umur fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, kushikamana na ufahamu wa maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ibada, katika akida na katika muamala ni jambo ambalo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kaliwajibisha na Mtume sallallahu alaihi wasallam kajiwabisha. Allah subhanahu wa ta'ala sema fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw ulaika alladhina hada Allah fabihudahu muqtadi. Kwa hawa maswahaba wa Mtume ni watu ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameongoza, Allah subhanahu wa ta'ala amewafikisha kufata haki, basi kupitia uongozi wao, kupitia mwenendo wao na kupitia sera yao, basi tujiongoze sisi pia. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, kuongoka ni kufata yale waliokuwa nayo maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuacha bid'a, maana kila bid'a ni upotofu na kila bid'a inamuelekeza mwenye kuifanya bid'a kama ile katika moto. Qala an-Nadhim rahimahullahu ta'ala waliktida bihim fi ddin muftaradun faqdat bihim watba ila thara wa suwara watruk ma ahdathahu almuhdithuna fakam dalalatin tubi'at waddin qad hujira. Waliktida bihim fi ddin muftaradun, kuwafata maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam fi ddin muftaradun ni jambo ambalo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kaliamrisha. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw watruk ma ahdathahu almuhdithuna fakam dalalatin tubi'at waddin qad hujira. Na pia vile vile kuacha yale ambayo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ameyakataza katika bid'a, mtu kuacha bid'a na mtu kuacha mambo ambayo kwamba amezuiliwa katika dini, mtu kuacha mambo ambayo kwamba ametungwa, mambo ambayo kwamba hayana dalili kwenye Qur'ani na Sunna, pia ni katika misingi ya ahli sunnati wal jamaa. Watruk ma ahdathahu almuhdithuna fakam dalalatin tubi'at waddin qad hujira. Na ndugu zangu Waislam, Allah subhanahu wa ta'ala pia katika dalili ambazo kwamba anatuamrisha sisi kufata njia ya maswahaba, kufata yale ambayo kwamba walikuwa nayo maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili. Katika aya hii Allah subhanahu wa ta'ala atuamrisha sisi kufata njia yake ambayo kwamba imeongoka, njia yake moja, njia ambayo kwamba imenyooka, na watu kujiepusha kufata na njia ambazo kwamba zenye kwenda kinyume na njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Baadhi ya ahli ilm wameifasiri aya hii na wakafasiri siratu almustaqim, siratu Allah almustaqim, njia ya Allah subhanahu wa ta'ala iliyonyooka, kuwa ni njia ya maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni njia ambayo kwamba alikuwa nayo Abubakar wa Umar wa Ali wa Uthman radhiyallahu anhum ajma'in na maswahaba wengine. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa anna hadha siratu mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili. Kwa hivyo kushikamana na njia ya Allah subhanahu wa ta'ala ndio kule kushikamana na njia ya waja wema, kushikamana na njia ya maswahaba, njia ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kaiamrisha, Mtume sallallahu alaihi wasallam kaamrisha kufuatana na njia kama hiyo. Walillahi darrul qa'il falzam sabila ar-rashidina wa la tazigh la yakhda'annaka sukhrufu ash-shaytani fahuwa sabilu ila sa'adati wal huda wa huwa tariqu li jannati ar-rahmani kun mithla ma kana ar-rasulu wa sahbuhu wattabi'una lahum ma'a al-ihsani. Kwa hivyo ndugu yangu Muislam, kun mithla ma kana ar-rasulu wa sahbuhu, kuwa kama vile walivyokuwa maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wattabi'una lahum ma'a al-ihsani, pamoja na wale waliofuata maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa wema. Ndio maana al-Imam al-Mubajjal Ahmad bin Hanbal akasema kuwa msingi wa kwanza wa ahli sunnati wal jamaa at-tamassuku bima kana alayhi ashabun nabiy sallallahu alayhi wasallam waliktida'u bihim wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Allahu alam. Alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد ndugu zangu Islam, katika khutba yetu ya kwanza tumetambua msingi miongoni mwa misingi ya ahli sunnati wal jamaati, misingi ambayo kwamba yamejengewa ama yamejengwa juu ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na msingi huo ni atamassuk bima kana alaihi ashabu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, bima kana alaihi ashabu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ni kushikamana na yale ambayo kwamba walikuwa nayo maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, waliktidau bihim wa tarkul bid'a, na kuwaiga masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam wa tarkul bid'a pamoja na kuacha bid'a. Na pia ndugu zangu wa Islam, walillahi alhamd, tumetambua man huwa sahabi au man humu sahaba, masahaba ni watu gani, kama tulivyoelezea katika taarifu ya Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, kuwa sahabi man laqiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ni yule ambaye kwamba alikutana na mtume sallallahu alaihi wasallam, mu'minan bihi, na pia akamwamini mtume sallallahu alaihi wasallam, wa mata ala al-islam, na akafa katika milla ya Uislamu, huyu ndio sahabi. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, kule kuwaiga masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam ni fardun ala kulli muslim, ni jambo ambalo kwamba ni faradhi kwa kila mmoja katika Uislamu. Waliktidau bihim fi dini muftaradun faqdat bihim watba ila athara wa suwara watruk ma ahdathahu almuhdithuna fakam dalalatin tubiat wa dinu kad hujira. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, kuwaiga masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, ndugu zangu Islam, kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam wametuamrisha sisi kushikamana na mwenendo wa masahaba wake mtume sallallahu alaihi wasallam, kushikamana na ufahamu wa masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, kushikamana na ufahamu wa waja wema waliotangulia? Biidhnillah tabaraka taala, tutataja nukta ambazo kwamba huonesha udharura na huonesha wajibu wa kuwafuata masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam na kuwaiga masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu Islam, nukta ya kwanza, wanasema ahli alilm, liannahum atharu an-nas siratan wa a'maqu ilman wa akhlasu an-nas quluban. Hawa masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala katukalifisha sisi na kutuwajibisha sisi kuwafuata masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Limadha? Awalan, liannahum atharu an-nas siratan, ni watu ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewajalia wamekuwa na sira safi, wamekuwa na mwenendo msafi. Allah subhanahu wa ta'ala amewanasibisha katika uadilifu. Allah subhanahu wa ta'ala kaitakasa sira yao. Kwa hivyo, liannahum atharu an-nas siratan wa a'maqu ilman, na ni watu ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewajalia wamekuwa na elimu ya kina, ni watu ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewajalia ni ar-rasikhun. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul war-rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina, war-rasikhuna fil ilm yaqulun amanna bihi kullun min 'indi rabbina dukhulan awwaliyan. Wanaingia masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam ar-rasikhun fil ilm, ambao kwamba wanasema amanna bihi kullun min 'indi rabbina, wenye kuziamini aya za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ni watu ambao kwamba sira yao ni safi, na ni watu ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewajalia elimu ya kina, na pia ni watu ambao kwamba akhlasun nasi quluban, ni watu ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewajalia ikhlas, ni watu ambao kwamba ni wakweli. Allah subhanahu wa ta'ala mwambia mtume wake sallallahu alaihi wasallam katika kitabu chake, fasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha, wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Allah subhanahu wa ta'ala akasema ama akaelezea kuwa masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, yuriduna wajha, wanaokusudia uso Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hii ni nukta ya kwanza. Yaqul ibn mas'ud radiyallahu anhu, ibn mas'ud radiyallahu anhu akiwaelezea masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, asema kuwa hawa masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, man kana minkum mutaasiyan falyata'assa, man kana minkum mutaasiyan falyata'assa bi ashabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, yule ambaye kwamba miongoni mwenu nyinyi anataka watu wa kuwaiga, basi falyata'assa bi ashabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, ni awaige masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Limadha? Liannahum kanu wabarra hadhihi al-ummati quluban wa amaqaha ilman wa aqallaha takallufan wa asanaha halan wa qauman ikhtarahumullahu tabaraka wa ta'ala li suhbati nabiyhi sallallahu alayhi wa sallam wa iqamati dinihi fa'rif lahum fadlahum fa'rifu lahum fadlahum wattabi'uhum fi atharihim limadha fa innahum kanu 'ala al-huda al-mustaqim. Asema yule ambaye kwamba anataka kuiga, basi awaige masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Sababu gani? Fa innahum kanu abarra hadhihi al-ummati quluban, ni watu ambao kwamba ni walikuwa ni wa kweli, ni watu ambao kwamba walikuwa na ucha Mungu, na ni watu ambao kwamba wa asanaha halan, ni watu ambao kwamba walikuwa na hali nzuri, wa amaqaha ilman, na ni watu ambao kwamba elimu yao ilikuwa ni yakina, wa aqallaha takallufan, na ni watu ambao kwamba hawajikalifishi katika dini. Wa qauman ikhtarahumullahu tabaraka wa taala li suhbati nabiyhi sallallahu alayhi wa sallam wa iqamati dinihi, na ni watu ambao kwamba Allah subhanahu wa taala amewachagua kwa ajili ya kuisimamisha dini yake, na ni watu ambao kwamba Allah subhanahu wa taala amewachagua kwa ajili ya kusuhubiana mtume wake sallallahu alayhi wa sallam. Ndugu zangu Islam, nukta ya pili, wanasema ahli ilm katika yale ambayo kwamba yenye kuonesha udharura wa kuwafuata maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, liannahum sahibu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajahadu ma'ahu wa arafu siratahu. Sababu gani hawa maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam sahibu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wamesuhubiana na mtume sallallahu alaihi wasallam, wajahadu ma'ahu, na wakafanya jihadi pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam, wa arafu siratahu, na wakaijua sira ya mtume sallallahu alaihi wasallam. يقول الله سبحانه وتعالى لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. كيف الله سبحانه وتعالى كسيما هاو ما صحابه ومتومه صلى الله عليه وسلم ديو والي أمبو قمبو وتفاولو نبيا ونتاج أهل العلم كتك يالي يكونيش ضرورة ya kuwafuata maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Wanasema ahli ilm li anna Allah tabarak wa taala ikhtarahum li suhbati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Sababu gani? Allah subhanahu wa taala amewachagua maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam kusuhubiana na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Qauman ikhtarahum Allah tabarak wa taala li suhbati nabiyhi wa iqamati dinihi, ni watu ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewachagua kwa ajili gani? Kusuhubiana na mtume sallallahu alaihi wasallam na kuisimamisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na nukta ya tatu, ndugu zangu Islam, ama nukta ya nne, wanasema ahli ilm kuhusiana na maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, ni watu ambao kwamba Allah tabarak wa ta'ala amewasifu katika kitabu chake, na mtume sallallahu alaihi wasallam pia amewasifu katika sunna zake. Lianna Allah tabarak wa ta'ala zakkahum wa athna alayhim fi kathirin min al-ayat. Sababu gani Allah subhanahu wa ta'ala zakkahum, amewapa tazkia, wa athna alayhim, na Allah subhanahu wa ta'ala pia akawasifia, fi kathirin min al-ayat, nyingi katika aya. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, yale ambayo kwamba yenye kutuonesha na yale ambayo kwamba yenye kuonesha wajibu wa kuwafuata maswahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam ni mengi, ikiwemo ni hizi nukta nne tulizozitaja. Yaqul Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah al-Harrani rahimahullahu ta'ala من نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الأمم أما أنهم أفضل الأمم بعد الأنبياء أو أنهم أفضل الخلق بعد الأنبياء. ni watu bora baada ya manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala, la kana wala yakunu mithlahum. Ni watu bora baada ya manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala, la kana wala yakunu mithlahum, kuwa hawezi kupatikana watu mfano wa maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa annahum safwatu min quruni hadhihi al-ummati allati hiya khairul umami wa akramuha ala Allah tabarak wa ta'ala. Ibn Taymiyyah al-Harrani pia akiwaelezea maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam na akionyesha udharura wa kufuata ufahamu wa maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam na kuwaiga maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, asema kuwa waman nadhara fi sirati alqaumi, yoyote ambaye kwamba atasoma sira ya maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, biilmin wa basiratin, kwa elimu na basira, wama amanna Allahu alaihim bihi min alfadail, na katika mambo ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kawafadhilisha maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, alima yaqinan, atakuwa na elimu ya yaqini, annahum khairul khalqi ba'da al-anbiya, kuwa maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam ni watu bora baada ya anbiya, la kana wala yakunu mithlahum, wala hawezi kupatikana watu zaidi ya maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, wa annahum safwatu, na kuwa maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam ni watu bora, na ni watu ambao kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam amesuhubiana nao, ni watu ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewachagua. Wa annahum safwatu min quruni hadhihi al-ummati allati hiya khairul umami wa akramuha ala Allah tabarak wa ta'ala. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, yale ambayo kwamba yenye kutuonesha uwajibu wa kushikamana na maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam na kufahamu kupitia kama vile walivyofahamu maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, ama kufahamu kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ufahamu wa maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam ni mengi katika Qur'ani na sunna. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, kuwaiga maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam ni fardhun ala kulli muslim, wa kun mithla ma kana ar-rasul wa sahbuhu wa tabi'una lahum ma'al ihsani. الله أعلم.